kulle kavmin ila ma kanu kullu kavmin ila ma kanu ya'budun fe yadhhabu ashabus salibi ma'a salibihim ve ashabul awthani ma'a awthanihim ve ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajirin ve gubberatun men ehlil kitab min ehlil kitab min ehlil kitab sümme yutta bi cehenneme tu'radu keennehe serabun fe yuqalu lil yehudi ma kuntum ta'budune qalu kunna na'budu uzeyra nebne allahi fe yuqalu kezebtum kezeytum B. Yalan konuşmuş. Evet. Kezebtum. Lem yekun lillahi sahibetun ve la veledun fema turidune kalu muridu em teskiyene feyukalu şrabu feyete seagatune fi cehenneme thumme yukalu lin nasara ma kuntum ta'budune feyekulune kunna ma'budul mesiha ibnallahi feyukalu kezebtum lem yekun lillahi sahibetun ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم فقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وَإِنَّا سَمِعْنَا مِنَادِيًا يُنَادِي مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْحَقِّ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ مُنَادِيًا يُنَادِي مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقِّ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ وَإِنَّمَا تَنْتَظِرُوا رَبَّنَا ننتظر ربنا قال يأتيهم الجبار بصورة غير بيديل في bir yanlış fi bir tahriftir. Bir tahriftir. Fi suratin gayri surati illati ra'awhu fihi awwala marratin feyaqulu ana rabbukum feyaquluna anta rabbuna fala yukallimuhu illa al-anbiya'u feyaqulu hal ve beynehu ayatun tarifunehu feyekulune s-saku feyekşifu. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Deminki rivayette bu yoktu Ebu Hureyre rivayetinde. Rablerini ilk bilmedikleri bir surette görünce ne yapmadılar? Tanıyamadılar değil mi? Yerlerinden ayrılmadılar. Daha sonra Allah onlara bildikleri bir surette geldi, tanıdılar. İşte o bildikleri surette geldiğinde, tanıdıklarında geldiği suret işte burada sak kelimesiyle ne yapılmış? İfade edilmiş. Evet. Hadisi açıyor. Birazdan anlamını verince anlayacağız. Devam. An sâkihi feyescudu lehu kullu mu'minin ve yebqa men kâne yescudu lillâhi riyâen ve sum'aten feyedhebu keyme yescudu feya'udu zahruhu tabakan vahide thumme yettik. Geçen rivayette münafıklardan bahsetmişti. Hatırlıyor musunuz? Ya münafıklar ya da ehli kitap demiştik. Bu hadiste ehli kitabın ne yaptığı, münafıklarında ne yaptığı açıkça ifade edildi. Allah onları haşırda ne yapmıştı? Toplamıştı. Kafirler gitmişlerdi. Gerine kalmıştı? Müminlerle ne? Münafıklar ya da ehli kitaptan hubberat. Neydi hubberat? Birikintiler, parçalar. Ki o ehli kitaptan o birikintileri biz ne demiştik? Tevhid üzere olanlar. Onlar zaten mümindi. Bir de tevhid üzere olmayanlar var. İşte Yahudiler dediler ki şöyle, geçti hadiste. Evet. Hristiyanlar dediler ki şöyle. Hepsi nar-ı cehenneme. Münafıklar kaldı ama hangi münafıklar? Ümmeti Muhammed'den olan münafıklar. Onlar da ibadeti sadece ne için yaptılar? Riya ve suma. Gelecek. Ha, demek ki rivayetler birbirini ne yapıyor? Açıklıyor. Heh, oku. Bil cesri fe yuc'alu beyne zahra cehenneme kulna ya Resulallah ve mel cesru kâle medhâ cisr, cisr, cesru değil öyle yazmıştım